دن مفردین مفردون الکلمت لفظ وزع لمعنا مفرد یا مفردن یا مفرد در قسم احتمالات شتا چې مجروری ها احتمال پر صحیح کیږي او منصوبی ولای شي او مرفوعی ولای شي ویز دای اول احتمال د جر ولا بیانای کته شی ولا بیانای دی او هو اما مجرورن دا مفرد مجرور ہویا او صفت ته دغه معنی د پورا کا له معنن سره اده د پورا څه کا صفت نو معنا ویلایش کلمه هغه لفظ دای چې دلالت کو په معنا داسه معنا چې د اوسوی د معنا او مفرد اس معنا مفرد چا ته وی دغه تعریف د خپل ته وو پرشه کنه خو پاره مخ شي اعتراض دای هغه اعتراض دا دای چې په د مفردین باندې دا تو مجرور یې د مفردین دا خو کیسه په برا شو خام خیر خو په رغلای د جر اعراب مجرور یې وی کا منصوب یې وی کا مرفوع یې وی چې کیم یو وی دا تو په برات شي شرح ته چې تو په براشه استخلاله هر درې میو استدراک ورو ته استخلاله رسی اوسم کدا مفردن اوس په براشه مجرور وی او توس حکم به لګاوي چې ما مجرورم دا څه ده نو استدراک چې ور مجرور ده خوازه مې به ته په کوم مجرور ویل به لګاوي او چې دا یو مجرور ویل شوی وی او دا ورسته حکم چې ته به ورکه اما مرفوع و اما مفرد دا در رفع و د نصب حکم بلا قول دا محل یو لفظ مجرور وی دا مرفوع منصوب و امر چې کده نو په بارا شده یا استدراک ورسی دا رنګ کا منصوب وی نو اما منصوب ان حکم د مستدرک او مرفوع مجرور حکم د پڅدا محل دا رنګ دا بس متصرا نو چې اما مجرور و خمخو یو راغ بر غلا وی دی ای چ زده هوا زمیر دغه مفرد تر اجه کا و ها او خالی او هغه مفرد المکتوب غیر مکرو دا مفرد چې د ویلای خالی لیکل شوې دای او تلفظ دی یبه نه نه کړه چې د مرفوع ویلای دای د منصوب خالی د منکو د نکر سره د مفرد دغه زمیر اجه کا و دا نکر د مفرد یا مجرور یا منصوب یو څه بیا نه است درک شته ونه څه شته است خلاص په خبره مې نه اما مجرور یو خو مجرور على انه صفه لمانه دا مفردن صفت کده معنی دی پره چا چې صفت معنی شي وسې معنی څه شان نشي و معنی هو حين اذن په دې واشه وس معنی دا کی معنی مفرد چاته ای ما کسا معنی مفرد چاته ای ما هغه معنی ته ای لا يدل جزء لفظه على جزء دا عبارت اور سوچ کس طرح معنا مفرد چته ما هغه معنا ته وی لا يدل جزء لفظه چې دغه معنی کوم لفظ دای چې پدا معنا سکو دلالت اغه لفظ جزء دې په جزء سنکو دلالت ما لا يدل جزء لفظه على جزءه انسجو خبره تا جزء د لفظ د معنی د دې په جزء سره کو دا د معنی مفرد تعریف عبارت څنګه اسدا کی معنی مفرد چته ما لا يدل جزء لفظه على جزءه چې جوز د لفظ د دې د لفظ صدا چې دا کوم لفظ په دوس په دې څکو دلاله دې لفظ دا جوز دې په معنا د معنی په جوز باندې سره کوم بس دا معنا ته وسول شي اصل څه د دلالت او عدم دلالت ویني دا صفت چا ده د لفظ ده دا لفظ معنا خو سوي نو دلالت خو د لفظ صفت ده دلالت خو لفظ نو دیو وجنا چې جوز د لفظ د دغه معنی دې په جوز دلالت نکو دستی و دغه معنی تاسو ولا شکو فرنه دا ټکې مزه کو اصل شدا افراد او ترکیب څه ده دا دلالت صفات دي اول دلالت دې نه اورئ او دلالت به ذات صفات چا ده د لفظ ده او په دې دي بار سره چې دلالت معنا دلالت په بستی د دلالت معنا صفات چې معنا مدلول وي نه دلالت دې صفات ګرځي دلالت لفظ صفات هدا په مبنی للفاعل معنا د دلالت سره او دلالت ایمانی صفات مبنی للمفعول معنا دي مدلول مدلول سره مدلول ده بار حال وس معنا مفرد ده چې د دې لفظ سره اګه جوز دې په جوز باندې سره کو دغه معنا ته معنا مدام مفرد چې دا وس پسې قسم شو دا وس ور پات سره د پنځه قسم دا وس سره قسم بیان کړی دا یو قسم دا دی چې لفظ دې پورا روډ جوز نه وي دا جوز دې لفظ په جوز معنی چې دلالت نه کو ویلې نه ځکه دې لفظ روډ سره نشته جوز نه جوز تا لک حمزہ دے استفام اپ استفام دل یو حرف عطف ہے بالکل عطف تے پورا دے او یک جوز نشتا اجزاء نشتا یک جوز دے جوز یو نیو دے اجزاء ہن لاری گلاری نہ او یا جوز دے لفظ وی دے دا سوچ کے خو جوز دے معنی نہیں معنی نہیں دٹ کے دن نہیں دا سکھ مثال اللہ کا لفظ اللہ دا لفظ دے اللہ صدای دا ذات تے باری طرح دے پراؤ دے او ذات تے باری طرح عجزان اللہ دیا بسید تے شاہ ذہن نو خارج لا یحد ولا یتصور دا لفظ دے پورا جوز سا خود مانی دے پورا سنشتا نو جوز دے لفظ پر جوز دے مانی خود سنا چی کسما مفرد لوٹ شروع درام قسم دا چی جوز دے لفظ وی جوز دے مانی وی جوز دے لفظ پر جوز دے مانی سنا لکا محب چه دا د دغه خیوان نه تک سره د دغه تشخص ته پرځ دی نو جوز د لفظ ته میم خې بی دی او جوز د معنی شته چې دا حیوان نه تک سره د داسې تشخص خو جوز د لفظ چې زاید دل په جوز د معنی باندې سره په دلالت کوي خو څنګه جوز د درې قسمونو جوز د لفظ وی جوز د معنی وی جوز د لفظ په جوز د معنی دلالت کو خو د معنی مقصود په جوز سره کو لک عصمت الله دواجو دې یو عصمت ته یو الله دې دواجو دې کنا او جوز د لفظ شته جوز د معنی شته چې خیوان ناتک سره دې او عصمت الله جوز د لفظ په جوز د معنی دلالت کو دې عصمت معنا د محفوظ ولای عصمت معنا محفوظ کنا بچ کول معنا د لفظ الله هو الله دې پران نوم ده نو جوز د لفظ شته او جوز د معنی شته دې عصمت معنا هسته او دې الله او جوز د لفظ په جوز د معنی دلالت کو کنا عظمت مو عظمت بولی دلالت کو لفظ اللہ پر ذات واجب الوجود من دلالت خود دول تا چه دا علم واقع کی نو پجوز دی معنی مقصود سن کو معنی مقصود خود تا خیوان نتی سرا دا تشخص دا معنی مقصود اول تا په خیوانت پر نتی کی خود دلالت نا کو نو دا پجاش شو دا تو مفرش جوز لفظ وی جوز معنی وی جوز لفظ پجوز معنی دلالت کو او معنی مقصود وی خود دلالت سن وی لک حیوان ناتک یو سړی دی پر انوم خړ دی ای سړی د څنګه می خوانه ناتیک او خوانه ناتیک خوانه ناتیک خدا یې نوم دی چې نوم یې دی از جوز د لفظ شته چې خوان او ناتیک جوز د معنی شته چې خوان ناتیک سره د تشخص دی نه معنا او جوز د لفظ په جوز د معنی د خوان په خوانه ته ناتیک او دا په جوز د معنی مقصود دی خود دولتا د دلالت مقصود نه دی زکا میر مقصود دادا ہے چھ دا پا دیگی خاص مشخص ساڑی بدا زو تشخص پر اصل چھ مقصود خالی خیوانی تو نا دیکی تو خوندے مقصود سرا دا تشخص پا دا مانا نو دولتا دا دلالت صرف خیوانی تک دلالت صرف خیوانی تو نا تک مانا دا مقصود بلکہ دا مقصود دا چھ دا خیوانی تک پا مجموعہ خیوانی تک سرا دا تشخص ہو دلالت او پا دا منی بے خیوانی تک بوشی سنکو بوشی نکو دا دلالت مقصود دا بیا پچاش شو مفرش شو مفرش شو څه کس ما شو مفرش پینځه څه کس ما دا هم بیانې شي سالو وس پوه شو کنه پوه ته شو دا خبره چکه پر مثال سری چې جوز د لفظ یو مرکب لکا رامی الخجاره وستین گئی دچا وس یو جوز رامی دای اغزت من الله الرمی ته او یو جوز خجاره ده دا الفاظ هند وادی معنی خجاره کوونی کوي او رامی معنی اغزت من الله الرمی او جوز لفظ په جوز معنی سکو او مقصود داغه دلالت چې رامی پر اغزت من الله الرمی باندې دلالت کو خجاره بچا باندې دلالت کو دس برابر جی پوښښ څه کنا شاه وحینا دین په دغه وخت شه معنا و سرنګ شي ما معنا چې دو اغه لفظ اغه معنا اغه دو معنا مفرد لا يدل جزء لفظه على جزءه پوښښ کنا چې جزء لفظ په جزء معنا باندې سره کو وفيه انه يهم ان اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالافراد والتركيب قبل الوضع وليس الامر كذلك فان اتصاف المعنى بالافراد والتركيب انما بعد الوضع دا براچي دا اعتراض کو بیا د پردې جواب اعتراض دا دی چې معنا ته موصف کله پکې دی افراد او ویره وزع نسبت ته وته وک ولې کنا کو ایس اعتراض ور دیږي چ مسالہ داستو چې یو شای موصوف په یو صفت باندې وي یو شای موصوف په یو صفت باندې او اخشتا تنسبت فعل د شی به فعل وکړي به دا چې دا کاند چې هغه صفت په دغه نسبت نه مخشه په موصوف شته وي لکه وزویا ضربت زیدن قائم یا امداسو یا جاءنی زیدن قائما راکبا جاءنی زیدن راکبا روغا متا زید پا دی خالق شا چی دای سو سویر دای پخرا بنده یا پا مرسی کرنده ایز دا زید مقایر شا پیو وصف در رکوب سرا او دی زید دی نسبت مجیعت وکم ویس چی دی مجیعت نسبت تا که دا رکوب و پش اوان لا موجود بی دا څنګه چې د مجي اتو کې مورسي به رکو دا به ورنه شو لږه ځان زیدون بلکې دا ویره وی شي چې د مجي رکو اول نه وي ورسې مجي ارنه بدلو دا مساله ده قاعده ده شع ایس شع دلته تور چک شوي د معنی د پرد د مفردین سبا کې صفات راک او یا یې سم چې دا لفظ او کلمه چې دا اول لفظ ته وزعه چې دا لفظ وزا شوی وي د معنی د پوره خو د معنا او ویڅه مفرد ایسا د وزع نسبت ته تاسو د وزع او ور معنا مو موصفه د کوي د افراد نه نه خدای مانی میږي چې دا افراد په د معنا ش د وزع نه مخشي وي اول نو معنا مفرد وي اګنا ورستو سبي وزع وي لفظ په راس وزع کوي معنا اول نه وي مفرد اول او په افراد باندې موصوفه وي او اوس به لفظ دی لفظ بتا سکے وزع هکې او سره د چ امر دارنګې لای ویلې افراد او ترکیب دا فرع دی د دلالت او دلالت فرع د وزع نو وزع مقدمه د پچا باندې په افراد ترکیب اول وزع وی بیا دلالت وی اګه سره به افراد ترکیب یو لفظ وزع کې او دلالت په معنا وکړو نو کله دلالت ته کوم جزء لفظ په جزء معنی دلالت وکړو خو به ترکیب شي او کله جزء لفظ په جزء معنی دلالت نو به ترکیب شي افراد شي نو افراد او ترکیب فرع دي دلالت او دلالت فرع ده وزع دو نو اول وزع مقدمه شو بیا دلالت او بیا افراد ته نو افراد او ترکیب دا د وزع نه ورستي او دا کوم ترکیب چې تکي چې مفردین د معنی د پرسیو کې دغه نه دارمن میږي چې د افراد او ترکیب په وزن سره دي مقدم دي دغه قاعده مطابق چې کوم شی ته موصوف په صفت سره وي او دا نسبت د فعل او شی په فعل وکي مثلا دا دو چې دا شی موصوف په صفت باندې قبل اسناد او قبل نسبت ته خبر به کوي دا اعتراض نه نو دا خو دا صفت خو سره منو سي دا چې وي وفيه او په دغه ترکیب باندې چې ته دا صفت وکي کاوي دا یو هم او دا توهم رتی چې لفظ او موضوع د معنی متصف به افراد او ترکیب قبل الوضع دا لفظ چې وضع شوی د معنی پر دوه متصف وي د معنی په افراد او ترکیب قبل الوضع ولیس الامر كذلك او دا ستونا بلکې اول وضع د یو نورستي افراد او ترکیب ځکه فإن اتصاف المعنى بالافراد او ترکیب انما وبعد الوضع دا د وزن نه رستي رستي بوجه کنه فاین بای سره دای جواب حاصل دی جواب دا چې دا دوه خبره صحیح ده بولتا مجاز شوی او مجاز بن مشرفه ده چونکه دای ورسته دا معنا چې کله لفظ وضع شي ډایرک اده نه ورسته هو یو افراد وی یو سوی نو دولت داغه چې میرو کوه دغه ور ډایرک ورسته ترکیب او افراد راوونو کنه نو چې ورسته دا معنا مفرد اگرځه دا نو اول نام د څو بل مفرد په اعتبار د ما یونو الیه سره ده مجاز بن مشرفه نو دا مجازن صفت ته د مفردین پورا او په دې باندې ما یو نو دلې سره ودې پر مثال شته لکه په حدیث شریف کې راغلی من قتل قتیلا فله سلام مسلمان صحابه د کافر په میاشه جنگو نو صحابه په زیر شي کافر کمزوري وي یا زیر کمزوري پتا نه وي خو جنگ غاوه نو پیغمبر سلام د خلک د غاده پورا دا ټکای وکړه چې او خلک خبردار من قتل قتیلا قتیل په معنا د مقتول سره څوک چې مقتول مړ کو فله سرب او اسمان او اصلا یوسف کتل غره ده دي اس دول تک قتیل په معنا دی مقتول چې دی چې قتل شوی او څوک چې په معنا سره نو چې څوک چې مقتول مړ کو مقتول مړ شي خپل مشوري هغه مړ وي مقتول هم مړ شي خو دول تا یو دا کافر تا مقتول مجازن اول په اعتبار د ما یو ورل سره چې اوس خو وین الله زر کوته چتو شي اول نه ورته څول لکه مخیب ته چې ته وسی یی چې مولوی صاحب دا په اعتبار د ما یو ورل چې ان الله دې وکړه کوشش وکړو کوم څو شي نو دا څنګه مراد دول تا شي ښا فین بیا یو تکو فی تجوز مجاز ارتکاب وشه ا مجاز ده کما یو ته پر بل دشتا و چې ا مجاز بن مشرفه ده او په اعتبار ما اته پر بل دي شته هغه تایید شته چې په حدیث راوي ته وکړه لکه په دې کول مثال شي من قتل قتیلا فله سلام سمجه او مرفوع دوام ترکیب دارا چې دا مفردون څخه مرفوع خو صفته کله چا ده پر لفظ ده پر او ور لفظ ده ال کلمات اللفظ یو صفته وزه عالمانو شو بر صفته مفرد دا سه لفظ چې وزه عالمانو پر وي دا سه لفظ چې دا لفظ وي سم دا احتمال شو کدا بل استعمال شو کی چې امر فو کی خبر کې مبتدا مخصوص پیدا پرا د دې کلمه تو لفظ موزی عالمان هو مفرد او دا لفظ سمي مفرد مفرد چې دا مې څنګه کوم دې بس تقدیر دي درستر سي تقدیر دې خلاص دا ویو دا دا استعمال صحیح دي چې دا صفت کوي چې دا پرا لفظ دې نو معنا دې شي چې هغه لفظ چې لفظ سمي مفرد دا مخشو خود صفت سے مادی پر مانا مفرد شو دلتا دا صفت دا مانا چی تم کلمہ دا سی لفظ چی دا لفظ بھی چا اوز آل مانا ماندی پرو چی بھی اس لفظ مفرد چاہتا ہے دیدہ سوچکے وحین ایزن مانا او چرمیش ما لا یا دل جوس ای ہی علا جوس ای مانا دیدہ متوجہ شفت ہے معنا مفرد ما اغه معنا ته لا يدل جزء لفظه على جزء او لفظ مفرد ته ما لا يدل جزء هو على جزء معنا لفظ مفرد ته چې د جزء د غلط په جزء یې معنی خپل په جزء باندې سره کوم غلط نه حاله اس مقصد به شي ترکیب باندې خپل به شي مخدې شکه ما معنا مخشه ذکر وا ما عبارت معنی نشه ما عبارت چنه ده معنی نشه ما لا يدل جزء لفظه او دلالت خو صفت لفظ و نو ورته غا جزء د لفظ ان لفظ ذکر ما لا يدل جزء لفظ المعنى على جزءه جزء المعنى جزء المعنى وز دو ته معنا نه کاځه کو ویل ته چې معنا مخ شذ کو او چې مخ شذ ورته ذکر ورسو زمير ورته کوي پېښه او دو ته ما لفظ مفرد چته لا يدل جزء ايه لفظ لفظ ذکر ده دا ما عبارت چنه ده لفظ نو نفس اسم ظاهر سره ذکر نه ذکر سره ورای ذکر ضمیر ورای ذکر على جزء معنا هو معنا می ورس سره ذکر چلتا ذکر ونه معنا ته ابو پوجي ذمار ویش کنه شاو و جزء دا بیا کنه اگې مثال نه خلا اگې مثال نه ذکر مفرد اروخ ولا بد حين ذن من بيان نقطه في اراده اخذ الوصفين جمله فعليه والاخر مفرد دلتا يخذ خارج اعتراض وكا خارج اعتراض دا وكا چې دا مفردين صفته دي معنی دي پر غاده لفظ پر وجه خو بیا خدای صفات ادم ماشه ده فصل په اجنه بيش زره روز نه په دې بل شي تر روز اجنه بيش کومه فصل در روز ده په ماشه روز یاله مانو چا کوي او موصوف څه شي ده ته سالوي پښه خو فصل نه ورواله لفظ موصوف او مفرد نسان صفات او په ماشه روز یاله باندې فصل برو نه دې پروت جواب کې چې دا فصل په پردي شي زره نه دی دا فصل بل اجنبی نه دی دا د متعلقات د نشانه دی د لفظ نه دی لفظ پر دوا صفات نه دی یو ز عالمان شو او بل مفرد شو کلمه اغه لفظ دی چې معنی دی پر وځي یو او کلمه اغه لفظ دی چې د لفظ ویزا خوش بلا نو دا سی په پردیش سره خوند او په خپل سره د متعلقات د لفظ نه دی نو دا فصل په موصوف صفات نه شته دی جایز دی ایسو اعتراض وکړي شا دوا سره صفات نه د لفظ دی پر دی چې دوا سره او جوس پدا باندې اته پوی دا چې په بول خدا وای چې دا دوا سره صفات نه دی یا جمله وروړي ما یا د مفرد وروړي دا سی وی چال کلمه لفظ وزع علمان مفرد وزع علمان و افرد او مفرد هم یا یو فرد دا سی وی او جمله فی جر دی دا سی وی وای چې ال کلمه لفظ موضوع للمعنى و مفرد دوا سره دی مفرد وی دی اسماء ذکر کړه دا یو د جمله فعلیه ذکر کړه او دا بل د مفرد ذکر کده صفات هم پر دا غو نقطه مې جرش کې پوي کې چې دا وجه څه خامخا دا خو دا پر خو چرو غي دا خو د فسخا او بلغا عبارت نه د استعار نه منای مې غو د خلق باندې عبارت نه وردی دا پر شش نقطه وي دا څه نقطه شته چې د ای صفات ماضی ذکر کړه جمله ذکر کړه فعل ذکر کړه او دا بل د لفظ مفرد ذکر کړه دا څه نقطه وي کنه چې نقطه سره غنځو غاٹا نکتا دو انکتا دادو چې پداش اشاره او شروع ده په جو وضع په افراد نه مخشد اول وضع بیا افراد تقدیم دی وضع ته په شتوره اشاره اول تاسو اعتراض وکړه ولا بد حين ذن من بیان نکتا نکتار ته بیان کفی اراد احد الوصفین جمله فعلیه چې وا جمله د فعلیارو فعلیارو الله والاخر مفرد نو بل جمله سر لوند نو تیر کلی فيه لطافت دغه زړه سره سره په داسې لطافت ته یو باندې کی هشتا پښه امر کی سره اجه دا لکته ور ورشته کوته اره لطافت شې دا چې بیان شو زره لطافت ته پښه د لفظ د مفرد ته کې شي ول اخر مفردا او بل صفت ته سر وړ مفرد وړ په دې چې لطافت ده سنت کسا لطافت ده ها نه نه نه نه اخو قرآن ته به راغی دا لب دول ته په دې عبارت چې لطافت ده دا شر یمې عبارت څه ده چ یو یو لفظ د یو وصف د جمله فعلیه ورلا ول اخر او بل صفت سر ور مفردن ا په د مفردن شه په د مفردن ټکی شه د افات سرنګ نه مخړه یا لفظ د مفرد وخړه خو مفرد ور وړه د صفات یا د مفردن نه مفرد ور وړه د جمله د نه پیږیسته په د مفرد ټکی شه غاده چې صفات مفرد وروړه د نه یو مفرد هغه د مفرد معنا وکا چې مفرد نه معنا چې مفرد وروړه جمله د وروړي یا مفرد ټکې دروړه د مفرد بیا دغه معنا خوشاله خو مفرد لفظ د مفرد دی مفرد نه اختر شي بری اختر شي جمله او مفرد صفات هدا دی صفات مفرد ټکې وروړه د مفرد نه کاند دی نه به دي د مقصد چې په یو د کیسه جمله سره ذات کړي جمله د نظر وړي مفرد دروړه کسد مفرش دا معنا هاندو چې مفرد وروړی لسل اندر وروړی جمله وروړی او مفرد لفظ وروړی دی لفظ مفرد دی معنا دا اعتراض به دا دی لفظ مفرد وروړی لفظ دی هدا مفرد او دای هم مفرد دی نه کوم به دسته ادي بابا لیکي دی بشه وال اخر مفرد نه بل صفت مفرد وروړی دی نن دل ته فدا دا چې کسا لفظ دی مفرد دی او دای هم مفرد لا نه دو نشنا تکیده ولا آخر مفرد بار خالده وکان تایش تا نفتا بایدنه انا نفتا بایدنه ده چه التنبیه علا تقدم الوضع على الافراد تنبیه دل که پا داخل برامن ده چه دا وضع پا افراد نا مخشد اوار وضعوی لفظ وضع شد یا دلالتو کو او زرا یک زرا ڈائریکٹ بے افراد بھی زکہ پجوز دل لفظ دلالت نہیں بے افراد شو کہ پجوز دل لفظ دلالت شو نو غاش مرکب شو نو تقدم دے وزے پے افراد من دے دتا اشارہ دے پورا میں دایو جملہ روڑلا دای صفت وزیا بدبن خیس اتا به بصیغه الماضی او یہ دی وجنا خو یرتا گہوں کو پدا سرا صیغه دے شاہ ماضی سرا بخلاف الافراد بخلاف تے شاہ افراد چے افراد کو وزا میں مقصد دے اورست دے پوچھ گا اس تے اعتراض ہو کے چے خدا تک قدم دے وزے پہ افراد مندے دا تقدم کیم تقدم دے تقدم ذاتی دے دا تقدمی تقدم سے قسم ہے پچ قسم ہے پش پش قسم ہے یہ پنجا قسم ہے تقدم ذاتی تقدم زمانی تقدم رتبی تقدم مکانی اور تقدم بتبع بوجھو کنا سکھ بھاشا پنجا تقدم ذاتی یو تقدم زمانی دعا تقدم بالمقام تقدم بالشرف او تقدم بالرتبة شرف و تقدم بالمقام شو او بل تقدم بالزمان شو تقدم ذاتی شو تقدم ذکری شو تقدم بذکر بالوزع بالوزع پنځه قسمه شته تقدم تقدم ذاتی چا دی چې دا متقدم محتاج نه لید متأخر دی پرابی او علت هوی علت تام وی ا مقدم دی مؤخر دی پرابی محتاج نه لید دا ورته په مختد دی ها محتاج او ا مخ شوی وته سم علت ا مخ شوی وته سم علت وی دا ته تقدم ذاتی لک تقدم د حرکت ید په حرکت مفتاح باندې د حرکت مفتاح څه دی دا تقدم د حرکت یت په تقدم د حرکت مفتاح باندې دا تقدم ذاتی دی ای دا کر ور خزیل چې خلص تصویر کلش حرکت ور کلش دا د حرکت مفتاح مختال د حرکت شاده او د حرکت یت علت هغه د پورا د حرکت ته شاده مفتاح دا تقدم ذاتی دی او دا تک په زمانه شې دی پس منا یوادو خالی ذاتن دا حرکت یہ ذکہ چاہیلت تا بلتا ہے نا پا بینی داتا یہ تقدم ذاتی تقدم زمانی داتا یہ چاہ مقدم پس منا شدے متاخر نہ سوی لکہ دا آدم علیہ السلام تقدم پتا اندر خال مندے دا تقدم ذاتی دے زمانی دے او بل دا تقدم بالمکان چی پا مکان شوی کس لکا امام تقدم پا مبتدیون مندے مخش طرف تا محراب طرف تا امام مقدم دے پچانا خدا تقدم بالمکان تا تا تا تقدم او یو تقدم بشرف تا لکا تقدم دے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پا داندر پا عمر مند جدا سید رسول دا خدا تقدم نبی زمان دا انہ تقدم دا تقدم بشرفت دا پوشی کنا پہلی او بل دا تقدم بتبع تقدم بتبع جدا ہی جدا مقدم مختجن لئی دے مواخر دے پرائی خویلت تام نہیں ا مقدم محتاج لئی وی دے مو ماخر دے پر دا ماخر ور ته محتاج وی خود مقدم و ته علت تام دا کتا قدم دے واحد بل اسنے یی پد ونا مقصد ہے تو دا غی سو دے محتاج لئی دے دو چ جوری یو خما خرم شگی خو علت تام دے جتا یو خما خدا دو وی دا تقدمی طبیعی او بل تقدمی بل وضع بل ذکر چ پ ذکر شگی شے تے کہ مقدم دول تقدم دے وضع پہ افراد دے دا تقدمی ذاتی دے چې څرنګه وضع وی دارکو فراد او افراد ترکیب دي دا تقدم به زمانه پښه کرم نو د دې کې نقطه دې پرا چې چې وضع مقدمه وا په چا باندې په افراد باندې نو هغه صفت مې مرکب ذکر کړ جمله مې ذکر کړ او ماضی صیغه مې ذکر کړ ماضی صیغه مې ذکر کړ زه ته اعتراض کوم چې ماضی صیغه دې جوړه نو ماضی په منا په تقدم زمانه باندې دلالت اخ په دات دلالت کو چې تقدم زمانه وي نو دغه پر دغه چې نه دل تا دا دا سی را د مزي څه دوه په استعاره سره ورغښته سوي ته په تقدم ذاتی شې سم شوي دو او کومه سي دا تاسو خبره اورئ دلی هندو چې افعال چې په تعریفات شي او کشي ادم مجرد دي زمانه ادم زمانه سي مجرد دي مضمونی معنی ہوئے نکی کزمونی معنی ہوئے کی بے خدا معنی شو کسا چھے کلمات چھے تی آغا لفظ دائی وزا چھے مخش وزا شوائے ہوں وزا چھے وزا شوائے ہوں دی چاہ دی پرا مخش وزا شوائے ہوں وزا نلے وزا شوائے خوب سو بھی آخر پتا وزا قیمت پر دو آمشاو وزا بھی معنی ہوئے تا کلمہ بھی نو دلتا تجرد دے گی معنی دی جانا دلتا خالص پا تقدم ذاتی شک پا استعارا سرا سدا ہے دا لفظ پر خیس و عطا بی بسید بی خلاف دے فرات پا خلاف تشانا ہاں مفرد بنانا چاہو آورست دے نو دیگی نکتے دے پرا آغا یو صفت مشتر وڑا مازی و مازی و اما نصب ہو و منصوبی و دائش مفردن سویا خوی اعتراض بلو چی منصوب نہیں مان منصوب شو دا کانون دائی چی کم یو اسم منصوب وی اکثر اورست الف لکش او دلتا مفردن سر اورست چنشتا نوی دے پرا دائی جاو و این لم یساعدہ رسم الخط اگر کا موافق ور سرا اغا طریقہ دی لکل نہ رسم الخط ور سرا موافق نہ رہے پیش کرا خدا دے متاخرین مذاب دے چوت والے خدا مذاب متقدمین بغیر بے الف نہ لکی خو متاخرین ور سرا الف کہ ایک مطابق بے رسم الخط ور سرا موافق نہ دے خو بیا دا زخال وک کوا فعل انه خال من استکن فی وزعا تا اس جب مستغان دے در رسم الخط سرا مناسب مغا موافق ویلا نہ دے وچ دا زکان دا یو سره دا لکه یو سمتراش چې ته مرصوبه کې غیب خلاص مرخط نه مخالفه دا یو سمتراش نو دې پرو دا جواب ته جواب وکي چې دلته دا رسم الخط دا چې خلاف ورغلای دا دې نقطه دا هغه رسم الخط سره چې ورسته نص الف لیکل شي چې دې پرته شرایط کې دې پرته دي شرایط اګه نو آ شرایط چې پیرای ورو دې یو منصوب سره ورسته چلی کې ا متأخرین چې الف لیکي ها आवाज په وچن لیکي دې پر شرایط نو ٹھیک تو رسم الخط خبر سره موافق نه دی خو چې دا موافق پښه هغه چې کوم شرط تیار نشته اه کوم شرایط چې تو خامہ خج یو منصوب ورسو سره الف لیکي هغه شرایط چې شرایط یو شرط دا دی چې دا کوم اسم چې منصوب دی دا نسب وی یقیني وی احتمال د رفع او د جر بشه نه کا دا نسب محتمل و او یقیني نه و به والف نه لیکي دا دغه دی پورا چې کتا الف ولی کې بیا خو د اندر احتمالات په ختم بیا خو د نسب متعین او سره ده دي چې د تخو احتمال در په ودی جرش تر کوم سم چې بیان کړي ا دغه دی پورا بیا طالب مالکا چې ذهن هر مذهب ممکن ته شي ها لوچ هر طرف ته لوچ چې طرف ته طرف ته ان لوچ هر طرف ته لوچ چې طرف ته پښه کنه او کتا الف ولی کې بیا خو د حساب مخ په ویا بیا د رفه او جر طرف ته بیا ذهن نه چې خالص د نسب متعین او سره چې د تخو نسب متعین نه نو دا رسم الخط پر یو شرط ده دوام شرط ہے جدا اسم معرفہ بلام نبی کا معرفہ بلام ایک طرح واسطے الف بخارت نصب شے بلو تین دی پش پر اخر شے بیا کا واو وش بیا علی بسرا بلو مضاف نبی دا اسم کا مضاف بیا بسرا الف نشی او بل تشرا یشو نصب محتمل محتمل نبی کتی ویو او مضاف نبی الف لام نبی پہ داخل او تا نبی پشے او بل منصوب نوی دا اسم او بل او داس نوی چه ورست علیف مکسورا وی دیینا بدا لکا رازا مینی آغا علیف مکسورا وی چه دیینا بدا شبا وی نو ویلتا هون بیا پخالات نصب شا علیف سرا پوشا کنا پوشا نو دولتا اوال شرط پشا من تفی دای چه دا نصب غان دای متعین ندای احتمال در فرد جرسا ایدی وجنا دلتا نفر سرا شایس چی منصوب کی سیوا که کبی وچی خال ایچانا خال وقت کبی آپ او زیاش زمیر ده چو لفظ تراجی ده دی اغ زمیر نا خال وقت کبی انو منا بیدا صفت لفظ شو الکلمات لفظون کلمائی بو اغ لفظ تایو وزعا چی دا لفظ وزا شوائی دی معنی دی پورا په حال د کې دل د دې لفظ چې مفردن چې د لفظ سي مفردي دا مفرد بیا له چا صفت دی لفظ د لفظ ځکه خو ځمیر خو چاته راځي لفظ ته راځي ده دا صفت د لفظ بیا او یو نه حال وکړ کول بالکل صحیح دی ځکه چې اغه نه یې فاعل نه یې فاعل حکم دي شال لري نه فاعل حال ما یو بیان وایي تر فاعل او مفرد دی بالکل صحیح دی حال وکړ کول یې نه تدي صحیح دی فعل انه حال من المستكن في وزع او من المعنى یا دوام احتمال دا چې منصوب یو یا حال وکي کا خدای دې کی معنی نه اې چانا دې کی معنی نه نو الکلمۃ اللفظ وزع لمن حال کې دل دې معنی مفرد چې معنا وسی مفرد دی په بدل څه صفات بیا چا درش ایمان دې پرش بیا ته معنا وشونه یا خال دې معنی نه اس کا اعتراض په کې خال خو ما یو بیانو هاي فعل المفعول یا مفعول دی حالات بیان یې دې مفاعل یې دې بس او له معنا هو معنا خو نه فاعل نه نه مفعول دې مجرور او دې لام حرف اے فراد دې بس ښکا معنا څه ورکه شي به ترکیب شي څوک شي په له جوړ شي دغه شو دا مجرور او دې لام دې نو نه فاعل دې معنا او نه سره مفعول دې نو دې پر دې جواب چ مفعول عام د کبه مفعول به ذات وی او کبه وسطا دی حرف جر سره وی دا معنا ها په وسطا دی حرف جر سره دا مفعول به دی د چا لپاره نه وزه عادی لپاره او من المعنا فانه مفعول به وسطا تل لام ته خبر مشه دی او وجه صحته دا دغه اعتراض اعتراض دا به ور دی چې قاعده از دی چیز منان حال و دی عمل دی زل حال و سراسه بی ایوائی جاءنی زیدون راکبن روغ موتا زید پا دی حال شد چی زید سو راکب ایز دا رکوب او دا مجیعتو دا زمراوی دا بیواخی دستنا چی رکوب مخش شو ایو مجیعتو رستی بیا دستنا چی رکوب جاءنی زیدون نداس شي چې مجئت مخشي رکوب ورسې دې ته خروغه رکوب نو ورسې دې چې دا تاسو ورته ځان یې زیدم بلکې مجئت او رکوب بالکل سره سوي په یوه ځمنا شي نه به دې څه اے سروشا دولتا تا دا غاچ صفات افراد معنی دې پر واقع کې یې معنی نه خار واقع چې دولتا عامل پر شته او زیاده او زیاده شته عامل نو چې وزه اپ شي عامل شي قاعده دا د چ حال ورسې کیږي چې مناده حال او د عامل د زل حال سوي او عامل هو وضعو او حال هو افراد دی او دغه زمونه و نه دو وضع په افراد نه مقدمه ده وضع په افراد نه څه مقدمه ده نو مقرنت نشته یعنی مقرنت نشته وضع په مقدمه ده او افراد ورسې به څنګه حال سوي کیږي مشه کوم نو تو جو بتاو کہ چې ټیک تو وزا مقدمه تو خو متاو چې تقدم ذاتی دی تقدم زمانی خو نه دی تقدم زمانی نه دی تقدم ذاتی دی او مقارنت زمانی دی مقارنت زمانی او دا مقارنت زمانی څه دی پس دا کافی دی ته حال په کوم برداشت دی مقارنت زمانی او زمانه خو بادو چې څنګه وزاوی ور سره افراد یو ترتیب مسوی و وجو ووجه صحته ان الوضع وان كان مقدما على الافراد بحسب الذات لكنه مقارن بحسب الزمان وهذا القدر كاف ده كفايه تام كل صحه الحاليه افراد صحته شاء حاليه حاليه بس ايش مقارنه ترى عامل ذو الحال ذو الحال هو معناه هو عامل مش وزع او افراد مناسبه مقارنه شتا كان بس خليت افراد صحيح یې تر اوسه بل ور دیږي چې ته دې معنی نه خال وکې کاوه دا قانون چې کلا ذل حال نه کراوي او نو تقدیم دې خال په سوي واجب واجب دی دا څه کوم ځای ویلې واجب دی چې په حالت نه څه شي صفته د موصوف میاشه څنګه شرو دا که خال خو مینه کرا چې ذل حال نه کرا شو اوس کله سره مرصوفی دا پتان لګي چې دا موصوف صفته کا حال او ذل حال او پتان چې تر دلل باب څه کو اس دو تا معنی ہمو ضرورت معنی نکراد لیمان معنی تک ہمو نکراد او دا کنا دا مفردن حال او ذل خال کلا نکراد دین خال پتی واجب تو دا خال پمخ شو کو دا جبس وای ماشا ماشا نو دا پر دا جو کچھ دا ور دو پ ذل خال شدا قاعده دا چا ذل خال مجرور دی او ذل خال جے مجرور وی بیا ور تا تقدیم دے خال پ ذل خال ضروری ویلے نہ انت بس نا التباس هو متردد الباب بیا مخشه کده بلا واجادو وجه دادو چې دولتا د حال څه ده ته چې مخشه کوي خو په عامل د ذل خال مې مخشه کوي او عامل خو خرفه جر ضعیف ده په خپل ذل خال په عامل نشي مخشه کده لا بیا خال سره نه مخشه په خپل د معنا په لام باندې نشي مخشه کده ځکه ضعیف ده خو په ضعیف کې په عامل کامل دي اصل وضع د عامل د پرده فلم نو چې ار نشي مخشه کده لا ذل خال سره نه مخشه تو دین خان دے پتہ پیش دے شا وقید الافراد اخراج المرکب بس تا نہیں بس